مرگ سبز، برنامه شماره 162. چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی از در و دیوار. این تماشا چو بنگری خوبی لیست دار غیر بود دیار. خاطر منی کس نگذشت بر دلم، مثل تو کیست در جهان تازه تو مهر بگسلم. به خاطر منی کس نگذشت بر دلم، مثل تو کیست در جهان تازه تو مهر بگسلم. حاصل عمر صرف شد در طلب وصال تو، با همه سعی اگر به خود ره ندهی چه حاصلم. Oh, my God. فکرت من کجا رسد در لب وصال تو؟ این همه یاد می رود و از تو هنوز غافلم. لشکر عشق سعدی را غارت عقل می کند تا تو دگر به خویشتن ظن نبری که عاقلم. دلبر عیار که من کشته اویم، بار دیگر بگذشتی که کند زنده به بویم. ترکی من گفت و به ترکش نتوانم که بگویم، چه کنم نیست دلی چون دل او زاهن و رویم. سخن عشق تو به آن که برای به زبان جا یا سخن عشق تو به آن که برای به زبانم رنگ رخسار خبر میده رنگ رخسار خبر میدهد از حال نهانم یا جا Yaşasın Thank you. دلبر عیار که من کشته اویم، بار دیگر بگذشتی که کند زنده به بویم. هر کجا صاحب حسنی ثنا گفتم و وصفش، هر کجا صاحب حسنی ثنا گفتم و وصفش، تو چنان صاحب حسنی که ندانم که چه گویم. کاش کن دلبر عیار که من کشته اویم، بار دیگر بگذشتی که کند زنده ببویم. ترک من گفت ترکش نتوانم که بگویم، چه کنم نیستلی چون دل او زوهن و رویم. دشمن خیشترم هم از خط از دوستی او، تا چه دید از من مسکین چه ملول است می ندانم. زیبت که زی درگاهت نومید نگردد باد، زیبت که زی درگاهت نومید نگردد باد، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی، نگهدار شما. آن چه شنیدید برنامه شماره 160 برگ سبز بود که با شرکت آقایان کسایی، عبدالبها شهیدی و رضا ورزنده در استدیو گلها تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از عطار، سعدی، عراقی. آهنگ